Finlands ordförande vill stoppa alla icke-nödvändiga resor in i EU på grund av coronaviruset. På Twitter föreslår hon för EUs stats- och regeringschefer att införa ett sånt tillfälligt inreseförbud som borde gälla i 30 dagar och förlängas vid behov. Och på Världshälsoorganisationens WHOs dagliga presskonferens så uppmanar generaldirektören världens länder att i större utsträckning testa personer som misstänks vara smittade. Han säger att det inte går att få stopp på pandemin om man inte vet vem som är smittad. I år kommer vi inte få några svenska mästare i hockey. Det beslutet kom igår efter att Svenska ishockeyförbundet meddelade att de ställer in SM-slutspelet på grund av coronaviruset. Luleå Hockeys back Johanna Fällman respekterar beslutet och tycker att det är tråkigt. Självklart så blir det ju väldigt konstigt avslut, men samtidigt som det har varit särskilt den senaste veckan så tror jag väl inte att någon kanske är förvånad egentligen. Jag själv var nog inte jätteförvånad i alla fall, men det är klart att det känns väldigt snopet. Tobias Wahlroos, ordförande i supporterklubben Luleå Fans, är ledsen över beslutet. Det känns spontant väldigt tomt inombords. Man har gått en hel lång säsong, gått på en herrans massa matcher och egentligen väntat på att det ska komma ett avgörande. Och när det väl är dags för det så blir det ingenting utav det, så det är klart det känns väldigt lustigt. Ett barn har dött i en brand i ett överfullt migrant- och flyktingläger på den grekiska ön Lesbos. Det meddelar myndigheter där. Branden startade i ett plåtskjul i Moria-lägret och flickan ska ha varit 6 år gammal. Det är enligt statlig tv. Orsaken till branden är just nu oklar. Och det var nyheterna klockan 6 med mig Matilda Ronge. Och producent har varit Julia Julin Karlsson. P3 via ny musik, live och podd.